بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد يكون حميد الله تبارك وتعالى نقول لك سؤالا السلام يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم وصيانكم إن شاء الله سبحانه وتعالى وحكيك ومثلقيوة والوامشاء الله جل وعلا كما علي بين شهيد الله تبارك وتعالى كما نلاياك من بعد ميمي sikuja hapa kwa ajili ya mahadhara mwingine isipokuwa ni kalima, ambapo kuna baadhi ya nukta napenda kuwakumbusha ndugu zangu katika imani masalafi wa masjidi hii, Masjidul Firdausi. Allah wahifadhi. Jambo la kwanza kabisa, baada ya kumhimidi Allah jalla wa ala, ni neema kubwa kwetu sisi tunaohudhurisha durusi, kadhalika na wanafunzi mnaohudhuria wakubwa kwa wadogo, kwa kuanza semina yetu kwa salama na amani, kadhalika na kuhitimisha semina yetu katika magharibi ya leo kwa salama na amani. Na walillahi alhamdu, Allah kutuwafikisha kumaliza midhakira yetu. Hii ni neema katika neema alizotuneemesha Allah tabaraka wa taala kwa kusomesha hizi risala tulizo kusudia kuzisomesha na tukazimaliza. Hili ni jambo la kwanza katika mambo ambayo kwa muhimidi Allah tabaraka wa taala. Kadhalika tunawapongeza sisi kama wahudhurishaji wa durusi, tunawapongeza Waislamu na hasatan wanafunzi na Waislamu wote kwa ujumla ambao mmehudhuria katika semina hii al-mubarak. Kwa hakika Allah tabaraka wa taala ana haki ya kuhimidiwa kwa neema hii ya hii ziara ya kidawa. Na nyinyi Waislamu wa Ifakara na hasatan waumini wa Firdausi na sehemu nyinginezo ambao mmehudhuria katika semina hii kuanzia mwanzo wa semina mpaka mwisho wake, takriban kwa orodha ya watu walioshiriki na kuhudhuria daura hii takriban wanamume wako 80. Wallahi alhamdu, hii yaonesha namna gani Waislamu wa Ifakara wanavyopenda dini yao na wanavyopenda manhaji ya salafi. Yaani kuonesha kwamba mwaipenda manhaji ya salafi ni kule kuhudhuria durusi, sio mihadhara, durusi. Yaani darsa inasomeshwa, msikiti umejaa kama hivi. Wallahi hii ni neema. Mumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kukujalieni nyoyo zenu kubaki katika hali hii, hali ya kupenda durusi, kwa sababu ni wengi katika Waislamu wanapenda mihadhara lakini hawapendi durusi. Hata wakiambiwa kuna darsa takuwepo kwa muda wa wiki, kwa muda wa wiki moja au kwa muda wa siku mbili au tatu. Basi utakuta watakaohudhuria darasa hiyo ni wachache, lakini wakiambiwa magharibi kutakuwa na mahadhara, basi utaona msikiti unajaa wanakuwa wengi. Lakini nimeona tofauti katika msikiti huu Masjid al-Firdaus kwamba watu wanakuwa wengi katika darasa ya semina, kadhalika katika muhadhara. Kwa hakika hii ni heri kubwa ambayo Allah tabaraka wa taala amekujalieni. Mshukuruni Allah kwa neema hiyo. Kadhalika leo tumefanya muhadhara na kina mama kule, Allah wahifadhi nao pia mashaallah, pamoja na kwamba hali si shwari, hali ya mvua lakini Allah amewajalia, na kwa sababu ya juhudi zao wamekuja kwa wingi sana, takriban 46 mwanamke wengi sana. Wao nimeshangaa sana, billahi alaikum. Hizi ndio neema, namshukuru Allah tabaraka wa taala kupata wanawake wema wenye kupenda kheri na kuwa na dada zenu na mama zenu wema. Kheri kubwa sana. Kwa hivyo hili pia ni jambo ambalo Allah tabaraka wa taala hastahiki kuhimidiwa kwa hilo. Lakini pia nasaha zangu Waislamu wa Masjid al-Firdaus na masalafi kwa ujumla, muendelee kuienzi markazi hii. Hii markazi al-Firdaus, jitahidini sana kuendelea kuienzi. Namna gani mtaendelea kuienzi markazi hii? Kwa kuhudhuria durusi, yaani kuendelea kuhudhuria durusi kwa sura hii ambayo tumeiona au zaidi. Hii ndio kuenzi misikiti ya Allah tabaraka wa taala. Si kuenzi misikiti ya Allah kwa kuijenga tu, bali ni kuendesha ibada ndani yake, kama Allah tabaraka wa taala alivyosema, innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir. Kwa hakika si vinginevyo, wale wanaoimarisha misikiti ya Allah tabaraka wa taala ni wale wenye kumwamini Allah subhanahu wa taala, kadhalika na siku ya mwisho. Kwa hivyo hii juhudi mnaoionyesha na kunasihini, muendelee nayo kuhudhuria darsa za kielimu zinazoendeshwa hapa, kadhalika muendelee kuwahimiza wake zenu na mama zenu na dada zenu kuhudhuria katika markazi hii kwa ajili ya kupata elimu ya kisheria ala manhaji salaf. Kadhalika muwahimize vijana wenu, watoto wenu, muwalete hapa madarasa wasome, na muwanasihi Waislamu wa pande za mbali huko vijijini wawalete vijana wao katika markazi hii, markazi al-Firdaus as-Salafia, ili waje kupata kusoma dini yao kwa misingi sahihi. Hapa nimesikia Sheikh anasema kuna marhala ijtihadia. Hii ni neema. Neema hii. Mwaka wangapi bwana? Mwaka wa kwanza. Baada ya miaka mitatu insha Allah atatoa vijana wanakwenda mtawasi. Sahihi? Hii ni neema ambayo haikuwapo min qabl. Sasa ni juu yenu kuienzi neema hii, na msipoienzi mkaitelekeza, mkaipa nyongo manhaji hii, basi fahamuni ya kwamba mtapata kuulizwa na Allah tabaraka wa taala siku ya kiyama, na muandae majibu ya kumjibu Allah subhanahu wa taala. Kadhalika nukta nyingine ambayo ni katika nasaha za kufunga daura hii, mjitahidi sana kama hivi ambavyo mnamwenzi mwalimu wenu الأخ شيخ خميس جنة الله يحفظه وحضوري دروس سمكتكم عايزي نكم فنغوف مليم نكوذوري دروس نهي مجتهي بارك الله فيكم لسا كناتو تكيوا من تكيوا مزيديشة مولاي كريم كذلك مشويا ننائي katika yale mambo ambayo yahitaji mshawara, hakikisheni mnakuwa naye karibu kwa ajili ya kusongesha mambo mbele, ili dawa izidi kusonga mbele na izidi kutanuka katika maeneo haya ya Ifakara, kwa sababu hapa maeneo haya ya Ifakara hii ndio markaz kubwa. Sahihi? Ena. Sasa jitahidini sana kuwa karibu na Sheikh Jinna, na ili muweze kumpa nguvu shekhe, yani sio kwa kumpa pesa wala sio kumwezesha wake watatu na wanne, pamoja na kwamba haya yanaingia katika kumpa nguvu, lakini kubwa zaidi muhudhurie katika halaqat, muhudhurie durus, wake kwa waume, wakubwa kwa wadogo. Kama hivi ninavyoona, wallahi nafurahi sana. Namuona mzee wangu pale tangu tunaanza semina mpaka leo tuko naye. Wallahi neema kubwa sana. Naam. Katika vile vitabu vyangu vitatu vile, kimoja tampa shekhe hapa. Sasa nilikuwa na vitabu viwili nilivibeba hivi kwa vya aqida, nikawa nimesema hivi nitauliza maswali mwisho wa darasa. Yule ambaye atajibu maswali yangu basi nitampa kitabu. Sasa muda ukanishia leo kwa sababu au kuwa si rafiki. Sasa nibaki navyo kule, nitampa shekhe. Kimoja atampa mzee wangu pale, na kingine utampa khadimu wetu. Alafu kingine utamwangalia wa kumpa inshaallah. Kwa hakika fahamuni ya kwamba kuwepo kwa Sheikh Jinna katika maeneo haya ya Ifakara ni neema kubwa. Alaisa kadhalika? Bala, usiseme naam. Ukisema naam manake mwakataa. Naam, sema bala. Ni neema kubwa sana. Walakinna ba'dha nnasi la yashurun, lakini baadhi ya watu hawafahamu, au wanafahamu la yubalun, hawajali. Wanafahamu kwamba kuwepo kwake ni neema, lakini hawajali. Baadhi la yamba Muislamu hatakiwi huwa katika hali hii, bali natakiwa ashukuru neema hii ya Allah tabaraka wa taala, na kuomba Allah neema hii iendelee, kwa sababu durusi hizi ni neema kubwa sana kuendelea, na katika durusi hizi ni nakama kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Kadhalika na saha nyingine Waislamu wa masjidi hii, Masjid al-Firdaus, msikubali mtu yoyote kuingiza baina yenu maneno ya chokochoko na maneno ya fitna na maneno ambayo yanaweza kupelekea kukugaweni na kukufarakanisheni baina yenu na kudhoofisha huu umoja wenu mlionao na hii nguvu mlionayo ya kuhudhuria durusi. Usikubali mtu yoyote akaingiza maneno na fitna, kaina man kana, vyovyote atakavyokuwa. Kuweni makini sana, kwa sababu bila kufanya hivyo mtaweza kuharibikiwa, mwaweza kuharibikiwa mara moja. Mnatakiwa mwe makini, kwa sababu fitna ni mbaya sana, mafahamu madhara ya fitna. Sasa jitahidini sana kuangalia namna gani ya kudhibiti maneno ambayo yanaweza kuleta vurugu baina yenu na uchochezi, kwa sababu kuna watu ambao hawapendi kheri iendelee kuwepo, kuna watu hawapendi durusi ziendelee kuwepo. Yaani wao wanataka msikiti ubaki tu kwamba ni kuswali na kuondoka. Na misikiti haikujengwa hivi tu kwamba watu waswali na kuondoka tu. Msikiti ni sehemu ya pili katika sehemu ambazo ndio madrasa ya kuelimisha jamii baada ya nyumbani. Madrasa ya kwanza ni nyumbani kwa mama mwanamke. Ndio madrasa ya mwanzo, kisha inapata msikiti. Sasa watu wanasoma hapa, durusi zinaendelea. Watu wamechangamka, mashaallah, vijana, wanawake. Alafu mtu anakuja anataka kuleta chokochoko na kuvuruga. Sasa yambari. Sasa msikubali maneno ambayo yanaweza kuleta mtafaruku baina yenu. Kadhalika katika kumalizia nukta ambazo nimekusudia kuzifanya kwa ndo za mwisho, na wanasihi masarafi wa ifakara na khasatan waumini wa Masjidul Firdaus, muendelee kushikamana na kitabu cha Allah na sunna za Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Hiyo ndio salama yenu. Kwa mujibu wa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, taraktu fikum amrayn, nimekuachieni vitu viwili, na katika lafzi shay'aini ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di, vitu ambavyo iwapo mtashikamana navyo hamtapotea baada yangu mimi, hamtapondoka mkatoka katika njia ya sawa. Iwapo mtashikamana navyo, kitabu Allah, kitabu cha Allah, wa sunnati, na sunna zangu. Sasa ili mbaki katika salama, mbaki katika njia ya sawa, katika firqatun nadia ambayo ndio muhadhara uliomalizika hapa, mshikamana na kitabu cha Allah na sunna za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala fahmi salafil umma, kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Kinyume chake ni balaa na mtakwenda na maji. Kadhalika, kabla ya neno la mwisho, kuna nasaha hapa za Sheikh, za Sheikh Mujahid, Sheikh wetu, mlezi wetu, Allah yahfadhuhu, Allah muhifadhi na amlinde na kila husda ya hasidi. Nilikuwa nazungumza naye muda si mrefu, nikawa namwelezea namna tulivyoendesha semina mwanzo hadi mwisho, walilahi alhamdu, na tumemaliza rasail. Na akaniuliza, aliyoniuliza na akanituma niwafikishie Waislamu wa Ifakara na hasa waumini wa Firdaus ambao ndo tuko nao hapa na wengineo ambao mtoka mbali, kwa sababu si kwamba wa hapa ni mlioko hapa ni waumini wa Firdaus tu, kwa watu watoka sehemu za mbali, lakini wamfanya subira mpaka sasa. Allah ibariki fikum. Sheikh amenituma niwafikishie nasaha zake ambazo ziko katika sehemu nne. Nukta ya kwanza, Sheikh anasema waambie Sheikh na wanasihi na anawahusia kushikamana na manhaji ya salafi kwa pamoja. Hiyo jambo la kwanza. Au Sheikh anawahusia kadhalika na wanasihi mshikamane katika manhaji ya salafi nyote kwa pamoja. Kama hivi mlivyo, basi muendelee hivi hivi. Kadhalika anasema waambie masalafi wahurumiane. Waambie masalafi wahurumiane baina yao. Hii nasaha ya pili. Nuhurumiane fima bainakum. Ina. Jambo la tatu, Sheikh anasema waambie wawe ni wenye kunasihiana baina yao. Muwe ni wenye kunasihiana baina yenu. Mtu anapokuwa amekosea, basi anakalishwa chini, ananasihiwa, huenda kwa idhini ya Allah tabaraka wa taala akarekebisha yale makosa aliyoyakosea. Mbele na saha ad-dinu nasiha. Kwa hii ni sehemu nyingine ya tatu katika nasaha za shekhe alizosema niwafikishie. Jambo la mwisho akasema anawahusia muwe na ikhlas katika maneno yenu na matendo yenu, mumtakasie Allah tabaraka wa taala. Haya ni mambo manne ambayo shekhe amenituma sasa hivi kabla sijaingia msikitini nilikuwa nikizungumza naye. Allah yahfadhuhu. Kama nilivyosema mwanzo kwamba itakiwa tuwe naye shekhe katika ziara hii, lakini ikashindikana kwa sababu ya dhuufu na yale ambayo yalikuwa yamemzonga katika mishipa kama nilivyosema, na mengineyo katika majukumu ya kidawa. Lakini insha Allah na yeye anatamani, anatamani kuwaona kwanza. Sasa nimemwambia nimekuta umma huku, anasema la ilaha illa Allah, na mimi natamani ningekuwepo. Ha? Yani shekha anakupendeni fillahi subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo siye twawapenda fillah, na najua na nyinyi mnatupenda fillah. Ha? Walhubbu fillah ibadatun. Sahihi wale Jabeus tumesoma amshasa. Mwisho kabisa tunawashukuru kwa pamoja Waislamu wote wa maeneo haya na waumini wa msikiti huu, tunawashukuru sana bi husni dhiafatikum, kwa mapokezi yenu mazuri. Kwa hakika mmetupokea vizuri kwa kuonesha kwamba nyinyi mko kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, kwa kule kuhudhuria durusi mwanzo mwisho, wakubwa kwa wadogo, wazee kwa watu wazima. Hii inaonesha namna gani mapokezi yenu yalivyokuwa mazuri, kadhalika kwa namna dhiafa yenu ilivyokuwa nzuri katika kila hali na mali. Tangu tunafika kwa huduma zenu, wallahi sisi hatuna la kuwalipa zaidi ya kukuombeeni dua. Ha? Tuombea dua kwa Allah tabaraka wa taala kwa huduma nzuri ambayo mmeionyesha kwetu sisi siku na mchana. Wengine wanachelewa, yani yeye yuko tayari achelewe kula, lakini hakikishe sisi tumekula. Na anapeleka shukrani hizi za pekee moja kwa moja kwa ndugu yetu Hadi. Sheikh wangu hapa nani vile? Abu Ruqayyah, Allah yahfaduk kwa huduma kubwa ambayo umeifanya kutuhudumia sisi wanyonge. Kwa hakika Allah tabaraka wa taala yeye ndiye mwenye kukulipa wewe, kadhalika na wake zako. Wake zako au mke wako? Wake zako, mashaallah. Tena Allah wabariki wake zako na wahifadhi na awaondoshee kila aina ya balaa ambayo inaweza ikawazonga kwa huduma yao walioifanya kuandaa chakula usiku na mchana. Allah hadhihi neema. Kadhalika na wewe ambaye ulikuwa unaandaa hizo, wallahi mengine yani niache tu kwa sababu siwezi kusema yote, lakini hii yote ni kwa sababu ya furaha ya mapokezi yalivyokuwa mazuri katika eneo hili la Ifakara. Wallahi Allah awalipe nyote mliofanikisha jambo hili, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, mwenye kuwafanyia wema basi mlipeni. Fa in lam tajidu ma tukafiunahu fad'u lahu, ikiwa hamna cha kuwalipa basi muombeeni dua. Sasa sisi kazi yetu tutakuombea dua, kadhalika na sura kwa ujumla kwa juhudi zenu na mipango yenu mlioipanga kwa ajili ya kufanikisha zoezi hili. Allah awabariki na awalipe malipo mema, ajalie haya mlioyafanya katika mizani ya mema yenu siku ya kiyama. Nadhani mimi nibakie hapa kwa leo insha Allah taala. Nadhani Allah akijalia tutakuja tena safari nyingine, tena safari nyingine insha Allah tutaandaa safari safari ndefu kidogo, takriban kama wiki hivi, tuje tuweke kambi hapa kama wiki insha Allah taala. Kaka Kibu unasemaje? Naam, sasa wallahi mfarijika sana. Nitamani singekuwa mbele yetu kuna Ramadhani basi ningerudi tena. Yaani kwa namna ninavyosomesha hapo watu wanaonekana wanaelewa. Raisha. Yaani unahamasika billahi alayhi. Maana sisi tumezoea kufundisha. Sasa tumefunga markazi kule. Sasa tushazoea kufundisha kikaa na wanafunzi wanaoelewa, yao natamani uendelee kusomesha. Ndio maana nasema singekuwa Ramadhani mbele huko, nitamani tena nirudi. Niende nyumbani niweke mikakati nirudi tena. Lakini insha Allah atakuja. Tena Allah tuhifadhi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Subhanallah walhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, shalla la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.